Vijf uur. Jennifer Okkerloen met het NOS-journaal. Door conflicten in Congo zijn 6,9 miljoen mensen ontheemd geraakt. Niet eerder zijn bij een conflict zoveel vluchtelingen geteld. Het is de grootste humanitaire crisis ter wereld, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie. Congo kampt al decennia lang met extreme geweldsuitbarstingen. Sinds 1999 wordt het land geteisterd door burgeroorlogen en conflicten tussen verschillende etnische groepen. De Britse oud-premier Johnson vond dat corona de manier was waarop de natuur met oude mensen omgaat. De beschuldiging komt uit dagboekaantekeningen van een arts die de Britse regering advies gaf tijdens de coronapandemie. Volgens de arts was Johnson geobsedeerd door het idee dat oudere mensen hun lot moesten accepteren, zodat jongeren hun leven verder konden oppakken en dat de economie door kon gaan. Johnson heeft niet gereageerd op de berichten. Wel laat een woordvoerder weten dat de oud-premier volledig meewerkt aan een onderzoek naar het coronabeleid. Het Palestijnse telecombedrijf Paltel zegt dat het internet- en telefoonverkeer in Gaza opnieuw is afgesloten. Het gaat om een volledige afsluiting van alle communicatiediensten, zegt Paltel, het grootste telecombedrijf in Gaza. Vrijdag viel ook al vrijwel alle communicatie in de Gazastrook uit. Na een paar dagen werden de verbindingen weer hersteld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de 27 Nederlanders in Gaza en hun familieleden geïnformeerd over de mogelijke grensopening tussen Egypte en de Gazastrook. In het geval van zo'n grensopening staat er een team in Egypte klaar om de Nederlanders op te vangen, meldt het ministerie. Vandaag mogen zo'n 80 zwaargewonde Palestijnen in Gaza de grens met Egypte over om daar verder behandeld te worden. Het weer bewolkt met af en toe regen bij een graad of 10. In de ochtend vooral langs de kustregen. In het binnenland is het op de meeste plekken droog en kan zelfs de zon doorbreken. Later in de middag opnieuw buien. Het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Voor 9500 gedetineerden in Nederland is stemmen bij de aankomende verkiezingen nog helemaal niet zo vanzelfsprekend. In Dagblad van het Noorden deed strafrechtadvocaat Jordi Lom een oproep. Zorg voor mobiele stembureaus in penitentiaire inrichtingen tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen. Vroeg. Met Stefan Kondur. Goed dat je luistert naar Vroeg van woensdag 1 november 2023. Nog 22 dagen tot de verkiezingen. 21 eigenlijk. En net als bijna ieder ander mag je dan weer naar de stembus. Voor jou en mij waarschijnlijk een zekerheid dat we dat voor elkaar gaan krijgen in ieder geval. Of dat we iemand voor ons laten stemmen in ieder geval. Toch ziet dit proces er niet voor iedereen zo gemakkelijk uit. Want ondanks dat bijna alle gedetineerden in Nederland kiesrecht hebben, wordt het uitbrengen van hun stem gezien als een proces met te veel drempels. Hoe kijken gedetineerden zelf naar de politiek in Den Haag eigenlijk? En wat moet er gebeuren zodat zij gemakkelijker kunnen stemmen? Ga ik over in gesprek met in ieder geval Jordi Lom, de strafrechtadvocaat waar ik het net al over had. Goedemorgen, Jordi. Goedemorgen, Stefan. Fijn dat je er bent zo vroeg bij ons in de uitzending. En wij proberen ook nog contact te krijgen met antropoloog en tevens ex-gedetineerde Bedel Bayrak. Maar dat contact is nog even moeilijker dan verwacht, helaas. Zo gaat dat soms in de vroege ochtend. We gaan gewoon, Jordi, bij jou in ieder geval beginnen. We gaan een uur erover praten met elkaar. Hoe kan het dat veel gedetineerden zelf eigenlijk ook niet weten dat ze mogen stemmen? Nou ja, dat is allereerst ook gelegen in het feit dat gedetineerden natuurlijk een moeilijkere informatiepositie hebben. Gedetineerden zitten gewoon vast achter slot en grendel en kunnen niet zo simpel het internet op. En vanuit de gevangenissen, vanuit de penitentiaire inrichtingen is de informatievoorziening niet altijd optimaal, zou ik zeggen. Is het dan ook iets wat jij als strafrechtadvocaat aan hun vertelt als er verkiezingen in de buurt zijn van hey, ga stemmen, of in ieder geval je hebt het recht om te stemmen? Nee, dat vertel ik niet aan mijn cliënten in die zin. Ik spreek ze natuurlijk met name over de strafzaken die lopen. En in die gesprekken, dan peil ik soms wel bij mijn cliënten van, heb jij wat gehoord over die verkiezingen, dat die eraan zitten te komen, hoe dat geregeld is binnen de inrichting. Dus in de gesprekken, de zijgesprekken zou ik bijna zeggen, met mijn cliënten, komt het wel ter sprake. En in die zijgesprekken merk ik gewoon dat cliënten lang niet altijd op de hoogte zijn van de mogelijkheden binnen detentie. Dat zij lang niet altijd weten hoe dat nou precies geregeld is en hoe zij hun stem daadwerkelijk kunnen uitbrengen. Ja, jij hebt nu een opiniestuk gepubliceerd in Dagblad van het Noorden met als titel ook gedetineerden moeten tijdens de Tweede Kamerverkiezingen eenvoudig kunnen stemmen. Wat was voor jou de aanleiding om dit opiniestuk nu in te sturen? Nou, ik schrijf met regelmaat artikelen voor de Bunyo. Dat is een gedetineerde krant. En ook een organisatie die zich inzet voor de belangen van gedetineerden. En vanuit de Bunyo werd aangegeven dat zij... ze vroegen eigenlijk van... Ja, Jordi, zou jij een stuk willen schrijven over de juridische kanten van het stemmen in detentie? En dus toen ben ik me daarin gaan verdiepen hoe dat nou echt geregeld is. En tot mijn grote verbazing... kwam ik erachter dat er al echt jarenlang, en dan gaat het echt terug tot 2005, 2006... heel veel kritiek is op de wijze waarop het stemmen in de bias op dit moment geregeld is. En dat er toch steeds weer opnieuw geluiden zijn rond de verkiezingen. Waaruit je zou kunnen concluderen dat de wijze waarop het nu geregeld is, de wijze waarop gedetineerden nu hun stem uitbrengen, dat gewoon niet is zoals het zou moeten zijn, dat verre van optimaal is. En dat je bijna zou kunnen zeggen voor gedetineerden extreem moeilijk wordt gemaakt om hun stem uit te brengen tijdens Tweede Kamerverkiezingen. En terwijl dat toch relatief makkelijk anders zou kunnen. Nou goed, en hoe dat kan. Aanleiding voor, ja. Daar zullen we over praten tot 6 uur. Kiesrecht is een belangrijk recht, ook dus voor gedetineerden. Kan ook je soms ontnomen worden in Nederland. In 2019 bijvoorbeeld waren er volgens de directeur van de kiesraad 25 Nederlanders waarbij dat het geval was. Is voor jou duidelijk wanneer zo'n rigoureus besluit wordt genomen, wanneer een gedetineerde zijn of haar kiesrecht wordt ontnomen? Nou, het uitsluiten van het kiesrecht, dat gebeurt in Nederland gelukkig niet zo vaak. Dat is in andere landen wel anders. En dan denk ik met name aan de Verenigde Staten, waar heel veel mensen van hun kiesrecht zijn ontzet. In Nederland is het algemeen kiesrecht als een grondrecht in artikel 4 van de grondwet opgenomen. En sinds 1986 is het voor gedetineerden mogelijk om dit recht, dat kiesrecht, uit te oefenen. En dan heb je het zowel over het actief kiesrecht, dat je zelf kunt gaan stemmen, maar ook over het passief kiesrecht, dat je gekozen kunt worden. En de voorwaarden voor mensen die in detentie zitten, die zijn eigenlijk precies hetzelfde als de voorwaarden voor mensen die niet in detentie zitten. Dus het gaat dan om dat je de leeftijd van 18 jaar moet hebben bereikt. Hè, dat je moet beschikken over de Nederlandse nationaliteit. En dat je niet uitgesloten bent van het kiesrecht. En inderdaad, je zei het al, in 2019 liet de directeur van de kiesraad destijds weten dat er nog maar 25 Nederlanders het kiesrecht was ontnomen. En dat ontnemen van het kiesrecht, dat is echt een zeer uitzonderlijk iets. Dat kan door de rechter worden gedaan. En dat is op grond van het wetboek van strafrecht. En de rechter die kan dat doen op het moment dat hij iemand veroordeelt tot een vrijheidsstraf van tenminste 1 jaar. En dan kan er als een bijkomende straf het kiesrecht worden ontnomen. En dat kan alleen maar bij een bepaald soort delicten. En het gebeurt eigenlijk de afgelopen jaren vrijwel nooit. Het is mij niet bekend dat het de afgelopen jaren is gebeurd. Maar het moet dan gaan om delicten waarbij er sprake is van een ernstige aantasting van de grondslagen van het Nederlandse staatsbestel. Okay. En daarbij zou je dan kunnen denken aan bijvoorbeeld terroristische misdrijven. Goed, dus eigenlijk als je voor die zaak in de gevangenis zit, kan je kiesrecht worden ontnomen. Jordi Lom, we gaan erover praten tot 6 uur met elkaar. Zit je nou te luisteren, heb je hier vragen over deze ochtend? Dan mag je die delen en stellen in de NPO Radio 1-app. Vroeg met Stefan Komduur. Helaas lukt het nog niet om met Bedel Bayrak ook contact te krijgen. Dus Jordi Lom, we gaan het gewoon eens even met z'n tweeën doen deze ochtend. En dat gaat helemaal lukken ook. Terug even naar die geschiedenisles waar je al een klein stukje van zei. 86, toen mochten gedetineerden stemmen vanuit de gevangenis. Kregen toen passief en actief kiesrecht. Er mag dus zelfs op gevangenen gestemd worden. Die kunnen op de kandidatenlijst staan. Ja, dat klopt. Een gedetineerde die heeft dus net als elke burger ook dat passieve kiesrecht. En die kan dus ook in theorie gekozen worden tot Tweede Kamerlid. En het is nog niet eerder voorgekomen, maar mocht de situatie zich voordoen dat een gedetineerde zich verkiesbaar stelt en ook daadwerkelijk wordt gekozen, dan zou dat in de praktijk natuurlijk wel problemen kunnen opleveren. Want het feit dat iemand passief kiesrecht heeft en dat dat een recht is, dat betekent niet dat een gedetineerde in de praktijk ook daadwerkelijk een zetel kan gaan innemen wanneer hij zou worden gekozen tot Tweede Kamerlid. Dus naar de letter van de wet is het passief kiesrecht dus ook een voor gedetineerden een recht. Maar de vraag is nog even hoe dat in de praktijk nou zou uitpakken als een gedetineerde daadwerkelijk gekozen zou worden tot Tweede Kamerlid. En als we dit dan even doortrekken, dan zou het dus kunnen zijn dat een grote crimineel ook vanuit de gevangenis een partij kan oprichten. Nou ja, een partij oprichten, daar is nog best wel wat voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Maar in theorie zou dat wel kunnen, ja, dat er een partij wordt opgericht en dat die persoon zich verkiesbaar stelt op de lijst van die partij. Dat is zeker niet uit te sluiten, nee. In de Verenigde Staten is dit erg actueel. We gaan straks ook even kijken naar hoe dat kiesrecht voor gedetineerden in de Verenigde Staten is. Is namelijk slechter dan hier in Nederland in ieder geval. Maar ook dit punt is daar actueel. Want oud-president Donald Trump die wordt vervolgd in 4 strafzaken. Is verdachte daarin. Hij is nog niet berecht. Toch houdt het hem niet tegen om zich weer opnieuw verkiesbaar te stellen. Ook bij de komende verkiezingen. Zelfs als hij een celstraf krijgt, is er nog steeds een mogelijkheid om president te worden. Hoe kijk je daarnaar als strafrechtadvocaat? Die twee lijnen die dan langs elkaar lopen. Dat is in zekere zin vind ik het wel goed dat ook mensen die in detentie verblijven zich verkiesbaar kunnen stellen. En het is natuurlijk, als je naar Donald Trump kijkt, die gaat verre van de gebaande paden af. Mm-hmm. Dus dat is in die zin ook niet heel verwonderlijk dat hij zich dat hij het aan alle kanten uitbuit dat hij zowel in die strafzaken actief is, hè, dat hij in strafzaken als verdachte is aangemerkt. En daarnaast ook als kandidaat-president meedoet aan die verkiezingen. Dus dat zijn opvallende ontwikkelingen. En ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. Want als ik de deskundigen in Amerika mag geloven, dan is de kans dat Donald Trump ook daadwerkelijk veroordeeld gaat worden. Nou, die is zeker niet uit te sluiten. Mm-hmm. En dan is er nog maar de vraag hoe dat verder gaat. Want ik heb begrepen dat het in Amerika ook juridisch onbekend terrein is. Als hij het dat nog nooit voorgekomen. Nee, het is nog nooit eerder voorgekomen. En de grondwet in Amerika die zegt niet dat je niet in de gevangenis mag zitten als president. Hm. Dus ook daar zou het in theorie kunnen dat Donald Trump in de gevangenis zit en ook tot president wordt gekozen. Laten we even teruggaan naar deze kant van de oceaan, naar de politiek in de bias hier in Nederland. Jij spreekt veel met gevangenen, met verdachten in zaken die in de gevangenis zitten, gedetineerden zijn. Is jou bekend op wat voor manier zij zich nog met de politiek bezighouden? Nou, dat verschilt heel erg per gedetineerde. Ik merk onder mijn cliënten, als ik dan met ze hierover spreek, ik heb de afgelopen weken ook wel wat vaker gepost bij cliënten van, ja, zou je nou interesse hebben om te stemmen? Nou, interesse om te stemmen, dat hebben ze eigenlijk allemaal wel. Tegelijkertijd is het nog niet zo makkelijk voor hen om dat dan allemaal voor elkaar te krijgen. En ik merk ook wel dat gedetineerden, doordat het op deze manier, doordat het geregeld is zoals het is geregeld op dit moment in Nederland, dat ook wel veel gedetineerden afhaken in aanloop naar de verkiezingen. En dat heeft ook niet op de laatste plaats te maken met het feit dat de communicatie in de penitentiaire inrichting vaak de wensen overlaat en dat die niet heel goed is. Hoe bedoel je dat? Nou ja, je zou verwachten, als wij, als je als burger gewoon buiten over straat loopt, zie je overal flyers hangen, je wordt aangesproken door politici op straat, je wordt toch wat meer betrokken bij dat hele politieke proces. Maar als je achter slot en grendel zit, dan is de enige informatiebron is de tv bijvoorbeeld en de radio. En je kunt veel minder makkelijk echt actief betrokken raken bij dat hele verkiezingsproces. In die zin dat je het is minder voelbaar. En die informatievoorziening, wat ik daar ook nog mee bedoel, is dat gedetineerden dus vanuit de penitentiaire inrichting, vanuit de dienstjustitiële inrichting die daarachter zit eigenlijk, dat zij niet optimaal geïnformeerd worden over ja, welke politieke partijen zijn er nu bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hoe zit dat met de kiesprogramma's? Hoe gaat dat straks? Hoe kun jij gaan stemmen middels een volmacht bijvoorbeeld? Hoe is dat geregeld? En die informatievoorziening, die cliënten zeggen gewoon van ja, we worden hier helemaal niet in meegenomen. Mm. Dat zou gewoon veel beter moeten zijn. En op die manier denk ik dat je ook veel meer gedetineerden zou kunnen bewegen om die gang naar de stembus te maken. Om ervoor te zorgen dat ze ook daadwerkelijk hun stem laten horen. Ja, wat je zegt, het is op dit moment geregeld zoals het is geregeld. En dat werkt eigenlijk niet. Hoe is het op dit moment geregeld? Wat kan je daarover zeggen? Hoe zien die verkiezingen er in de gevangenissen, in die penitentiaire inrichtingen er over 21 dagen eruit? Ja, allereerst is het al een probleem om je stempas te ontvangen. Dat gaat ook lang niet altijd goed. En dat is ook al heel erg lang bekend dat lang niet altijd goed gaat. Want gedetineerden krijgen net als mensen die niet gedetineerd zijn hun stempas toegestuurd. Maar het probleem bij gedetineerden is dat er dus al problematiek is met betrekking tot hun GBA-adres. Sommige gedetineerden die staan nog ingeschreven in de woning waar zij woonden voordat ze vastkwamen te zitten. Sommige gedetineerden die worden ingeschreven in de penitentiaire inrichting waar zij verblijven, in de gemeente daar. En soms is het ook dat je wordt overgeplaatst als gedetineerde. Dat gebeurt ook met regelmaat. En dan moet dat ook weer allemaal overgaan. Dus als jij van de PI Graven bijvoorbeeld wordt overgeplaatst naar de PI in Rotterdam, dan moet dat ook weer allemaal veranderen in de systemen, in de GBA-systemen. En dat is ook wel een bekend probleem, dat niet altijd even goed gaat. En als je dus eenmaal die stempas hebt ontvangen, als je die hebt gekregen, dan is het niet zo dat je heel eenvoudig naar de stembus kunt lopen en daar gewoon je stem kunt gaan uitbrengen, zoals mensen dat doen die niet vastzitten. Mm-hmm. Want gedetineerden die stemmen eigenlijk via volmacht. Dat is ook opgenomen in de kieswet. Dat is trouwens wat mij betreft wel een beetje een achterhaald artikel, hoe dat is geregeld op dit moment in Nederland. Maar je kunt in dat verband twee soorten volmachten onderscheiden. En de eerste is de onderhandse volmacht. En dat kun je alleen maar afgeven aan een persoon die ook in dezelfde gemeente als jij staat ingeschreven. Dus stel je voor, je woont in Amsterdam, je wordt aangehouden en je wordt overgebracht naar de PI in Graven. Dan moet je dus iemand in de gemeente Graven vinden die namens jou die stem zou kunnen gaan uitbrengen. Terwijl je daar misschien helemaal geen contacten heel hebt. Lastig. Nee, dat is inderdaad precies. Dat is het probleem dan ook. Want de meeste gedetineerden die hebben niet zo'n heel breed netwerk. Laat staan dat ze dan ook nog toevallig een persoon weten te vinden in zo'n gemeente. En wat gedetineerden dan moeten gaan doen, dat is de andere volmacht eigenlijk. Dat is een schriftelijke volmacht. En daarvoor moet een gedetineerde een verzoekschrift aan de burgemeester toesturen. En in dat verzoekschrift geeft die gedetineerde een persoon een volmacht die niet in dezelfde gemeente staat. En dat gaat dus via de burgemeester. Mm-hmm. Daarvoor moet je dus zowel moet je zelf als gedetineerde een verzoekformulier in gaan vullen, maar ook de persoon die jij volmachtigt moet een formulier gaan invullen. En vervolgens moet nadat je al die administratieve rompslomp hebt ingevuld, moet dat weer allemaal verstuurd worden naar de burgemeester, wordt er weer een proces in gang gezet. Het mogen wel duidelijk zijn dat er bepaald geen makkelijke manier is om een stem uit te brengen. En ja, manieren waardoor het ook wel vertragend lijkt te werken. Heb je het idee dat daar enige vorm van dat het misschien ook wel expres gedaan wordt? Ja, dat het expres wordt gedaan, dat kan ik niet onderbouwen. Dat zou ik ook niet zo zeggen, eerlijk gezegd. Maar wat mij betreft is het wel zo dat er gewoon te weinig aandacht is om dit probleem op te lossen. Dus te weinig aandacht voor vanuit de politiek. Er zou wel wat meer aandacht voor mogen zijn. Het zou voor gedetineerden, juist omdat zij in zo'n afhankelijke positie zitten, dat zij, ze worden door de staat opgesloten, dan vind ik ook dat het aan de staat is om zo'n belangrijk grondrecht als het kiesrecht te borgen en er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat die gedetineerde ook daadwerkelijk die stem kan uitbrengen. Want wie in zijn verantwoordelijkheid is het op dit moment? Is dat de staat of is dat juist de DJI, de Dienst Justitiële Inrichtingen, die gaat over de inrichtingen? Is het de gemeente of is het die overheid? Ja, dat is een hele goede vraag. Allereerst is het de taak van de overheid om grondrechten veilig te stellen. Hè? Om zich daarvoor actief in te spannen en die grondrechten te borgen. Dus in die zin is het de staat der Nederlanden die zich moet inspannen om ervoor te zorgen dat die grondrechten ook daadwerkelijk gewaarborgd zijn. Dus en dan heb ik het specifiek over de minister die zich moet inspannen, wat mij betreft, om aan die verplichting te voldoen. Maar daarnaast is het aan de onder de minister valt dan weer de Dienst Justitiële Inrichtingen. Dat valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. En die Dienst Justitiële Inrichtingen, die hebben weer het voor het zeggen in de inrichtingen. Ik zou dan ook graag zien dat er vanuit de Dienst Justitiële Inrichtingen gewoon een actieve oproep komt aan de gemeente. Want de gemeenten zijn het die uiteindelijk bepalen of er bijvoorbeeld een mobiel stembureau op een bepaalde locatie komt. Dus de Dienst Justitiële Inrichtingen zou zich wat mij betreft ook moeten inspannen en in contact moeten treden met de gemeente van de inrichtingen om ervoor te zorgen dat er in hun inrichting een mobiel stembureau komt, waarbij het dus voor gedetineerden veel eenvoudiger wordt om gewoon die stem uit te brengen in de PI en dat er niet allemaal volmachten hoeven te worden geregeld. Jordi Lom is strafrechtadvocaat en deze ochtend heb ik het met hem over stemrecht voor gedetineerden in Nederland. Zometeen praten we verder, Jordi. Gaan we ook kijken wat de luisteraar aan vragen aan jou heeft. Die mag je namelijk stellen deze ochtend in de NPO Radio 1 app. En met Jordi praat ik straks ook verder over Amerika. Het kan namelijk altijd erger. En in Amerika is dat het geval. In ieder geval, hoe is het daar geregeld? Maar wat kunnen we misschien ook wel weer leren daarvan? En we kijken ook naar oplossingen. Hoe kunnen we nou zorgen dat bij de verkiezingen, en vooral ook de komende verkiezingen, die nog natuurlijk veel gaan komen, dit beter geregeld is in Nederland. Blijf je vragen stellen in de Radio 1-app. Het is bijna 8 minuten voor 5:30 geworden. 1 november 2023, het begin van de woensdag. En dit is muziek van Mindshatter. It's been you. Slide me back to this world. Let me off the leash and just call me with the whistle. It's how it is and that's just how it always will be. It's been you that I need. Call those years sacrificial. Mouth goes off like a pistol now. Our minds play tricks on us. We train them to be simple. That's how it is and that's just how it always will be. It's Been You. Van Mindchatter op NPO Radio 1. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg. Op deze 1 november hebben we het over stemrecht voor gedetineerden. Hoe is dat geregeld in Nederland? Kan stukken beter? Liet strafrechtsadvocaat Jordi Lom weten in Dagblad van het Noorden. En met hem praat ik daarover deze ochtend. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel die dan in de Radio 1-app. Vroege vragen. En in die Radio 1-app vraagt Jury zich het volgende af. Hij zegt, zijn er eigenlijk ook mensen tegen het stemrecht voor gedetineerden? En waarom? Nou, goede vraag. Zijn er mensen tegen het stemrecht voor gedetineerden? Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat je tegen het stemrecht voor gedetineerden bent. Want wat mij betreft is het zo dat je de beschaving van een land eigenlijk kan worden afgemeten aan de wijze waarop er met gedetineerden wordt omgegaan. Tegelijkertijd is het wel zo dat tot 1986 gedetineerden geen stemrecht hadden op het moment dat ze gedetineerd waren. Maar ik denk dat het een hele goede ontwikkeling is dat destijds die kentering heeft plaatsgevonden. En dat vanaf dat moment gedetineerden ook gewoon hun volwaardige stem kunnen laten horen. We kunnen even creatiever over nadenken. Waarom zou je er tegen kunnen zijn? Nou ja, wat zou een reden zijn dat je er tegen bent, is omdat je zou kunnen stellen dat gedetineerden, je moet er misschien een onderscheid maken tussen mensen die nog verdachten zijn, maar ook enerzijds verdachten, anderzijds veroordeelden. Je zou kunnen stellen, en dat zie je bijvoorbeeld ook in Amerika, waar we het zo meteen meer over gaan hebben, dat op het moment dat je bepaalde misdrijven hebt gepleegd, en in Amerika ging dat dan over misdrijven waar je de levenslang of de doodstraf voor kreeg, dat je dan toch misschien je recht hebt verspeeld om te kunnen stemmen. En ja, je zou... Ik denk dan dat er misschien ook wel mensen zijn die van mening zijn dat op het moment dat jij je schuldig maakt aan een strafbaar feit en je wordt een tijdje buiten de maatschappij geplaatst, hè, je komt in een penitentiaire inrichting terecht, dat het dan misschien maar beter is dat jij op dat moment ook even niks te zeggen hebt over de dingen die spelen in het land. Want je hebt je immers toch buiten die maatschappij geplaatst door dat strafbare feit te plegen. En welk gevaar zit dat in als je er juist zo naar kijkt? Nee, precies. Nou, dat zou een reden tegen kunnen zijn. Maar je zou natuurlijk kunnen zeggen, op het moment dat je er zo naar gaat kijken, dan komen die mensen op een gegeven moment terug naar het uitzitten van hun straf. Dat kunnen natuurlijk ellenlange straffen zijn. Dan komen ze terug in de maatschappij waar ze al helemaal eigenlijk niet meer goed weten wat het reilen en zeilen is, maar dus ook politiek gezien geen verbinding meer mee voelen. Klopt. Ja, het is inderdaad ook belangrijk, denk ik, om de mensen betrokken te houden bij de maatschappij. Als ze in een penitentiaire inrichting terechtkomen. Want uiteindelijk komt op enig moment weer terug in de maatschappij. En zeker na lange gevangenisstraffen, dan is een hele weg, een hele opgave om dan überhaupt die stap terug in de maatschappij te kunnen maken. Om die stap te kunnen zetten eigenlijk. En dan is het toch wel goed als je probeert de burger of de gedetineerden betrokken te houden bij de ontwikkelingen die plaatsvinden in de samenleving. En de politieke ontwikkelingen die ook plaatsvinden. Nou goed, en dat zit hem dus ook dan in het stemmen. Een vraag van Nishrina in de Radio 1. Ze vraagt zich af, zijn er eigenlijk vrijwilligers of organisaties die binnen de gemeente gedetineerden helpen met bijvoorbeeld het regelen van die volmachten waar we het eerder over hadden? Ja, nou, ik heb begrepen dat Bonio, die krijgen toch wel, dat is dus de belangenvereniging voor gedetineerden, die krijgen vragen, ook op dit moment al, van gedetineerden die zeggen van hoe kan ik dat nou gaan doen? Maar het probleem is dat Bonio ook niet in iedere gemeente contacten heeft. Dus de vrijwilligers bij Bonio, hele gepassioneerde mensen die vaak zelf ook in detentie hebben gezeten enige tijd. En die zich na die detentie gaan inzetten voor Bonio om de belangen van gedetineerden veilig te stellen. En die om daar aandacht voor te vragen. Die geven ook aan van we kunnen wel gaan zoeken naar bijvoorbeeld mensen in die gemeente. Maar dat is ook niet altijd even makkelijk om dan iemand te vinden die in die gemeente ook daadwerkelijk een stem zou willen gaan uitbrengen voor een gedetineerde. Maar die vragen die komen zeker binnen bij Bonio, bij die belangenvereniging. Van hoe moet ik dat nou regelen vanuit detentie? Een vraag van Diana. Zeker iets wat voorbij komt ook. En waar ook misschien wel behoefte ook meer aan is binnen gemeenten. Een vraag ook van Diana Kort in de Radio 1-app. In het buitenland kun je per post stemmen, schrijft zij. Waarom kan dat niet hier in Nederland? Nou, dat vind ik een hele terechte vraag. Toen in 1986 de kieswet werd gewijzigd, toen heeft de minister een aantal opties, dat waren eigenlijk destijds twee ministers die zich daarmee bezighielden, die hebben de verschillende opties overwogen. En uiteindelijk is het stemmen met bij volmacht, ik zou bijna zeggen een beetje twijfelachtig de manier geworden. Maar andere opties die werden overwogen destijds in 1986... dat was het briefstemmen. En ja, wat mij betreft zou dat een veel betere optie zijn dan het stemmen bij volmacht. Mm-hmm. Maar wat destijds de overweging is geweest voor de ministers om niet over te gaan tot dat briefstemmen, dat is dat er volgens de ministers, en ik merk in die, ik heb onlangs die memorie van toelichting waarin dat wordt toegelicht toevallig gelezen. En daarin merkte je ook wel een beetje twijfel bij de ministers. Dat zij bang zijn voor het ronselen van stemmen, dat dat zou gaan plaatsvinden. Dat is natuurlijk, dat is een risico bij briefstemmen, dat er gewoon ja, brieven worden uitgedeeld, worden uitgewisseld, en dat je niet heel eenvoudig de identiteit van een persoon kunt veiligstellen. Dat is de keerzijde van het briefstemmen. Dat is wat fraudegevoeliger in ieder geval. Klopt, ja. En je ziet dat mensen die Nederlanders die in het buitenland hun verblijfplaats hebben, mm-hmm. die kunnen wel stemmen bij brief. En ja, volgens mij is dat iets wat gewoon heel goed functioneert. Ja, mensen dus, met andere nationaliteiten, die kunnen wel gewoon stemmen. Nee, dat zijn Nederlandse burgers die in het buitenland verblijven. Ja. Sorry, niet per se in de gevangenis. Nee, dus stel je voor, je verhuist als Nederlander om tijdelijk te gaan werken in Singapore bijvoorbeeld. Dan kun je vanuit Singapore jouw stem per brief uitbrengen. Een andere vraag ook nog van Karin in de Radio 1-app. Die zegt, ben uiteraard voor kiesrecht voor en door iedereen. Bestaat er evenwel een risico voor meer extreme stemmen bij gedetineerden? Ik denk niet dat de samenleving daar leuker op wordt, vraagt zij zich af. Nou, ik denk dat dat niet zo is hoor. Ik denk dat ik zie dat ook onder mijn cliëntele, dat het is over het algemeen, ook in de penitentiaire inrichting, is er gewoon een beeld van de samenleving. En daar zitten mensen bij die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan verdacht worden. Ja, dat is ook wel belangrijk om benadrukt te hebben. Dat er ook mensen zitten in penitentiaire inrichtingen die nog slechts verdachten zijn. Dus die zijn uiteindelijk nog niet afgestraft. Ook soms niet veroordeeld worden, omdat dan toch te precies. Weinig. Ja. Precies. Dus ja, ik denk dat je overal wel extremere meningen hebt. Tegelijkertijd, ja, het enige wat je kunt doen is een stem uitbrengen op een politieke partij. Dat zal ook gebeuren vanuit de penitentiaire inrichting. En ja, die politieke partijen die zijn er nu eenmaal. Dat is niet anders als je vastzit. En een laatste vraag nog in dit blokje van Kirsten. Die zegt, en hoe zit het met mensen in een tbs-kliniek? Mogen zij ook stemmen? Of wat werkt er voor hen? Of wat is er gemaakt voor hen? Ja, in de tbs-klinieken kan ook via een volmacht worden gestemd. Hier geldt eigenlijk dezelfde problematiek als voor mensen die verblijven in een penitentiaire inrichting. Dat het nog niet zo eenvoudig is om die stem uit te brengen. Tegelijkertijd is het in tbs-klinieken wel zo dat een groot onderdeel van die tbs-behandeling, dat is dat er ook verloven plaatsvindt. Dat je dus met verlof gaat en buiten de penitentiaire inrichting bijvoorbeeld boodschappen kunt gaan doen, dat je wat langer op verlof kunt gaan. Dus dat hangt heel erg af van de fase waarin een gedetineerde op dat moment zit. Mm-hmm. Stel dat je net binnen een inrichting in bent gekomen als tbs'er, ja, dan heb je vaak nog niet zoveel verloven en dan is het wel een lastige situatie. Maar stel dat je al wat langer in die kliniek zit en je al verloven hebt worden toegekend. Ja, dan kan daar wel gewoon over gesproken worden binnen de inrichting op het moment dat jij binnen de kliniek op het moment dat jij je stem wil gaan uitbrengen. Ik zie dat het veel losmaakt in ieder geval ons gesprek. Dieneke laat ook bijvoorbeeld weten, ik vind dat gedetineerden meer rechten hebben om te stemmen dan bijvoorbeeld mensen die eigenlijk al heel lang in het buitenland wonen. En René die laat ook nog weten in de Radio 1-app, ja, waarom kan er eigenlijk nog steeds niet via internet met een DigiD worden gestemd? Dat zal al heel veel oplossen voor de gedetineerden. Ik ga er zo meteen over verder praten nog. Jordi Lom is strafrechtadvocaat en deze ochtend mijn gast. Vragen kan je blijven stellen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even wat anders, want in 1856 huurden twee spoorwegbeambten een spoortuintje in de Rotterdamse binnenstad om daar hun verzameling exotische vogels onder te brengen. Hobby liep een beetje uit de hand, want het groeide uiteindelijk uit tot de oprichting van de Rotterdamse diergade Blijdorp, zoals we die nu kennen. En die dierentuin is nog altijd op zoek naar vernieuwingen, ook vandaag weer, want de directeur presenteert een nieuwe koers. Voor het belang van de dieren wil de dierentuin zich meer gaan richten op het behoud van de biodiversiteit en het herstel van ecosystemen. Zo gaan ze aan de slag met 10 dier- en plantensoorten die een grote rol spelen bij het behoud van dat natuurherstel. Het doel uiteindelijk is dat de soorten in 2050 niet langer als bedreigd gezien gaan worden. Interessant, gaan we vandaag dus ook meer over horen. Niet rondlopend in Rotterdam, wel een mooi dier en tegelijkertijd ook een fijn lied. Angus Julia Stone, Grizzly Bear, plaat van de dag. Wayne. Dit was muziek van Angus en Julia Stone. Grizzly Bear heette dit nummer. Het is woensdag 1 november. Strafrechtadvocaat Jordi Lom doet een oproep aan dienst justitiële inrichtingen. In Trouw onder andere zegt hij: zorg voor mobiele stembureaus in penitentiaire inrichtingen tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen. Ondanks dat sommige detineerden misschien wel willen stemmen, zijn er volgens hem te veel drempels in dat proces. Nou, we gaan eens even verder kijken. Ook in Amerika, een land waar vorig jaar zo'n 2,3 miljoen gevangenen waren. Wat kunnen we daarvan leren? En hoe zorgen we er nou nog voor dat gedetineerden in Nederland juist ook hun stem makkelijker kunnen uitbrengen? Praat ik tot 6 uur met Jordi Lom, strafrechtadvocaat, over. Zit je nou te luisteren? Heb je vragen? Stel die dan in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Het kan altijd erger. Hier in Nederland is een verbetering nodig. Maar in Amerika is het nog wat anders geregeld. In de Verenigde Staten mag ook iedere Amerikaanse burger die 18 jaar en ouder is in principe stemmen voor de presidentsverkiezingen. Toch zijn er flink wat uitzonderingen en komt het erop neer dat er zo'n 6 miljoen Amerikanen hun stemrecht zijn kwijtgeraakt. Ja, vertel eens even eerder, Jordi, verder. Hoe kan je je stemrecht in Amerika verliezen? Ja, je zei net, Stefan, wat kunnen we leren van Amerika? Ik denk dat we op dit vlak vrij weinig kunnen leren van Amerika. Want in Amerika zijn op dit moment volgens mij ruim 4,5 miljoen Amerikanen vanwege een veroordeling hun stemrecht kwijtgeraakt. En dat is dan 2% van de Amerikaanse bevolking. En wat daarbij ook zeker niet onbelangrijk is, is dat het onder zwarte Amerikanen dat percentage bijna 3 keer hoger ligt. En de Verenigde Staten is een van de weinige democratieën die van veroordeelden hun burgerrechten, en dus ook hun stemrecht heb ik dan over, ontnemen. En dat wordt in de literatuur wordt dat ook wel voter disqualification genoemd. En dat is iets dat stamt af uit de historie van de Verenigde Staten. En vroeger werd er een onderscheid gemaakt tussen felony en misdemeanor. En wanneer er werd gesproken over een felony, dan werd dat met de dood bestraft. En dus werd het kiesrecht ontnomen. Zo ging dat vroeger in de Verenigde Staten. En op dit moment zijn er nog steeds staten die dat volgen, dat bij een felony het kiesrecht wordt ontnomen. Terwijl de lijst met felonies een stuk langer is geworden en al lang niet enkel nog betrekking heeft tot de misdrijven waarbij de doodstraf om de hoek komt kijken. Dus ja, het doel van het ontnemen van die burgerrechten is eigenlijk een beetje uit het oog verloren. Want ja, vroeger keerden die gedetineerden niet meer terug in de maatschappij. Maar tegenwoordig is het zo dat mensen wel weer terugkeren. Kunnen, ja. Goed, dus daar kunnen we vrij weinig van leren. In zo'n 10 staten kunnen inwoners hun stemrecht permanent ook verliezen. In Mississippi bijvoorbeeld mag ruim 11% van de inwoners niet meer stemmen. Toch worden de mensen die wel mogen stemmen ook nog wel eens extreem lastig gemaakt. En dat noem je dan voter suppression. Kan je uitleggen wat dat precies is? Ja, in het Nederlands is dat kiezersonderdrukking. Voter suppression is eigenlijk zou je kunnen zien als een tactiek, een strategie om de uitkomst van een verkiezing te beïnvloeden door het extra moeilijk te maken voor bepaalde groepen om hun stem uit te brengen, om hun stem te kunnen uitbrengen. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan het beperken van stemtijden, waardoor mensen die lange dagen werken bijvoorbeeld niet de mogelijkheid krijgen om naar een stembureau te kunnen gaan. En dat is wat je in Amerika ziet gebeuren. En als je het hierover hebt, dan moet ik ook steeds denken aan het fenomeen gerrymandering. En dat heeft niet zozeer te maken met gedetineerden, maar dat gerrymandering, dat houdt in dat kiesdistricten gemanipuleerd worden om op die manier een politiek voordeel te behalen voor een specifieke politieke partij. En dat is iets waar de Republikeinen in Amerika heel bedreven in zijn. En waarom vind je het toch belangrijk dat we ook in een gesprek, als we kijken naar de Nederlandse staat stemrecht gedetineerd, dat we het ook even over Amerika hebben? Ik zou niet zeggen dat er in de pure zin van het woord sprake is van voter suppression in Nederland. Maar je zou wel kunnen zeggen dat er een iets softere variant daarvan in Nederland geldt. Want voor TBS'ers en gedetineerden is het nu eenmaal heel moeilijk om te kunnen stemmen hier in Nederland. En ik zou toch wel zeggen dat het gewoon extra lastig is voor bepaalde groepen om hun stem uit te brengen. En daarin neem ik ook wel het standpunt in dat er op dit moment niet of niet genoeg wordt ingezet vanuit de overheid. Dat is waar we het eerder dit gesprek ook over hadden. Om het gemakkelijker te maken om dat kiesrecht uit te oefenen. En ja, dat nalaten van de overheid om dat op een goede manier te regelen. Om dat op een eenvoudige manier te regelen. Ja, dat is dan ook wel, maar dan wel in mindere mate. Kan dat wel gekoppeld worden wat mij betreft aan voter suppression. Heb je het idee dat Nederlandse kiezers in de penitentiaire inrichtingen actief worden tegengewerkt door de overheid? Of dat het in ieder geval moeilijker wordt gemaakt? Tegenwerken, dat vind ik misschien te sterk, maar het wordt absoluut moeilijker gemaakt. En nou ja, laat ik het omkeren. Ik denk dat het veel eenvoudiger zou kunnen. En als je die vraag stelt, als het veel eenvoudiger zou kunnen, dan zou ik de vervolgvraag willen stellen van hoezo gebeurt het dan ook niet eenvoudiger, als dat heel eenvoudiger zou kunnen. En daar is wel echt een rol voor de overheid weggelegd. En ik vind dat er nu ook de tijd is aangebroken om die wetgeving te gaan veranderen. Om ervoor te zorgen dat gedetineerden gewoon ook in de toekomst, bij toekomstige verkiezingen, eenvoudig hun stem kunnen uitbrengen. Je hebt er een opiniestuk over geschreven. Dat is in Trouw verschenen, daarna overgenomen ook door andere kranten. Heb je al reacties gekregen? Vanuit de penitentiaire inrichtingen bijvoorbeeld? Ja, vanuit de penitentiaire inrichting. Ik heb telefoontjes gekregen van mensen die vastzitten. Die dus gedetineerd zijn en niet een cliënt van mij zijn. En die gaven aan van ja, dit raakt mij heel erg. Want ik merk gewoon dat het op dit moment gewoon te moeilijk is om mijn stem uit te brengen. Het zijn mensen die hun steun uitspreken, die mij bellen. Die zeggen van nou, dat ik ben blij dat deze stem nu gehoord wordt. Dat dit standpunt wordt vertolkt. Want dat is natuurlijk heel lastig voor mensen die in een gevangenis zitten, in een huis van bewaring zitten. Het is gewoon heel moeilijk om hier duidelijk hun stem in te laten horen. En ik heb echt meerdere telefoontjes gekregen van zowel cliënten als van niet-cliënten die aangeven van ja, ik ben het hier helemaal mee eens. En ik hoop dat er ook daadwerkelijk iets gaat veranderen. Het gaat soms ook wel eens goed. Het inrichten van een stembureau in een gevangenis is zover bekend 1 keer gelukt, gerealiseerd. Dat was in 2017 in de penitentiaire inrichting Karelskamp in de gemeente Almelo was dat. Gebeurde toen op initiatief van de gevangenisdirecteur. Ja. Waarom is dat toen eigenlijk niet verder overgenomen? Is daar toen iets misgegaan toen dat een keer werd opgezet? Nee, nou, voor zover ik weet is dat destijds gewoon heel goed gegaan. De directeur, ik heb dat interview met die meneer ook gelezen. Hij zegt gewoon dat stemrecht is voor gedetineerden zoiets belangrijks. En dat maakt dat ik mij hiervoor ga inzetten. Dat ik mij ervoor heb ingezet om daadwerkelijk te realiseren dat stembureau hier in de Karelskamp in Almelo wordt ingericht. En dat standpunt vind ik een heel goed standpunt. Het is mij eigenlijk onduidelijk hoezo dat niet door meerdere gevangenisdirecteuren of door de dienstjustitiële inrichting in den brede gewoon wordt overgenomen tot het algemene standpunt. Directeuren, zet je in om zo'n stembureau in onze inrichting te realiseren. Ja, Jordi Lom, je bent strafrechtadvocaat. We hebben deze ochtend over stemrecht voor gedetineerden in Nederland. Het zijn natuurlijk ook gewoon stemmen. Stemmen voor politici om te kunnen krijgen, om daardoor misschien groter te worden dan de ander in ieder geval. Zijn er Kamerleden die al op jouw oproep hebben gereageerd ook? Die zeggen van nou, ik ga me hier actief voor inzetten. Nou, de Kamerleden, dat zijn met name. Ik heb wel wat reacties gekregen van Kamerleden. Bijvoorbeeld van Michiel van Nispen van de SP, die aangeeft van ja, dat het iets is wat hij met veel belangstelling volgt. En dat het misschien ook wel mogelijk opnieuw aan de orde zal worden gesteld in de Kamer op enig moment. Dat lijkt me een heel goed initiatief. Ik denk dat de politiek ook straks, eigenlijk nu al op dit moment, maar ook straks na de verkiezingen, aan de slag zou moeten gaan met het vereenvoudigen van dit hele stemproces voor gedetineerden in de penitentiaire inrichtingen. En dat ze moeten gaan kijken hoe de wetgeving zo kan worden veranderd dat stemrecht, dat het kiesrecht, veel eenvoudiger uit te oefenen valt voor gedetineerden. De dienst, de justitiële inrichting, die heeft ook wel gereageerd. En die laat weten dat er bij de komende Tweede Kamerverkiezingen geen enkele gevangenis is waar gestemd kan worden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen, laten zij weten. Zij gaan het ook over bepalen van de locaties van de stembureaus. En die geven aan dat deze op openbare plekken moeten staan. Ja, dat lijkt me uiteindelijk ook een flinke beperking. Dat natuurlijk allemaal op openbare plekken moet staan. Want dat is een gevangenis natuurlijk niet. Kan hier ooit, denk je, een oplossing voor gevonden worden? Ja, wat mij betreft zou dat heel eenvoudig kunnen. Dat kan, nou ja, enerzijds zou je kunnen zeggen, nou, in de Karelskamp is het mogelijk gebleken. Hè? Dus daar hebben ze een mogelijkheid gevonden, waardoor ze het ook daadwerkelijk mogelijk konden maken dat gedetineerden vanuit de inrichting konden stemmen. Dus dan is mijn vraag, en ik heb daar nog geen antwoord op gehoord, eerlijk gezegd, van hoezo zou dat niet in andere inrichtingen kunnen? Maar anderzijds, ja, die eis van de openbaarheid. In de parlementaire geschiedenis zie je dat het belangrijk wordt gevonden dat er over de schouder, bij wijze van spreken, meegekeken kan worden terwijl er een stem wordt uitgebracht. Ja, misschien is dat ook wel een beetje. Zou je daarvoor een uitzondering moeten maken in penitentiaire inrichtingen? Dat, ja, dat daar gewoon tijdelijk een stembureau wordt geplaatst waar gedetineerden naartoe kunnen komen. En dan, ja, als dat achter slot en grendel is, dan moet je daar misschien andere waarborgen voor inbouwen. Maar het is te makkelijk wat mij betreft om te zeggen dat die openbaarheid, ja, daar wordt het dan steeds op gegooid. Het moet openbaar zijn, dus het is niet mogelijk. En ook de reactie van de DI vind ik eerlijk gezegd wel teleurstellend. Want ze zeggen gewoon van ja, ze gooien het over de schutting, zou ik bijna zeggen. Terwijl zij toch echt wel verantwoordelijk zijn voor de mensen die in hun inrichting verblijven. En ook met name dat die mensen die in hun inrichting verblijven ook hun grondrechten kunnen uitoefenen. Dus dat, daar vind ik ook echt wel een hele grote verantwoordelijkheid voor de dienst justitiële inrichtingen liggen. Jordi Lom is strafrechtadvocaat. Zometeen praten wij nog verder. Zit je te luisteren? Heb je vragen, opmerkingen? Deel die dan in de NPO Radio 1-app. Het is 9 minuten voor 6 geworden. Babe Heaven is dit. Heaven en Seabird op NPO Radio 1. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg van woensdag 1 november. Strafrechtadvocaat Jordi Lom doet een oproep aan de dienst justitiële inrichtingen. Zorg voor mobiele stembureaus in penitentiaire inrichtingen tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen. Want ondanks dat veel gedetineerden wel willen stemmen, is het wel moeilijk voor hem om te stemmen. En vaak zelfs onmogelijk in Nederland. Met Jordi Lom praat ik nog daar tot 6 uur over. Zit je te luisteren? Stel je vragen in de Radio 1-app. Nou, en dat wordt goed meegedacht, moet ik eerlijk zeggen. Michel die zegt bijvoorbeeld: het is natuurlijk ook lastig om genoeg personeel vrij te maken om gedetineerden één voor één van hun vel te halen en van hun bed misschien ook wel te halen en te laten stemmen. Doorgaans kampen de penitentiaire inrichtingen al met onderbezetting. Dat is natuurlijk een fair point. Het kost natuurlijk ook weer personeel om iedereen te laten stemmen. Ja, ik denk eerder gezegd dat dat praktisch bezwaar wel redelijk meevalt. Als je kijkt naar hoe het gaat in de penitentiaire inrichtingen met betrekking tot het krijgen van bezoek. Dat wordt ook gewoon allemaal heel goed gestroomlijnd. En je zou kunnen denken, je zou kunnen het zo voor je kunnen zien dat bijvoorbeeld per afdeling personen, ja, dat er gewoon per afdeling wordt bepaald van ja, oké, jullie gaan stemmen van 9 uur tot 9:15 krijgen jullie de mogelijkheid om even daar naartoe te lopen onder begeleiding. Dus ik denk dat nog wel redelijk zal meevallen. Dat niet een heel groot probleem zou moeten opleveren. Als je dat gewoon op een goede, georganiseerde en geplande manier bewerkstelligt. Dus dat ik denk dat het bezwaar wel te verwaarlozen is. Dineke laat weten in Radio 1, behalve afstraffing is het doel toch ook dat de gedetineerde uiteindelijk weer resocialiseert. Terugkomt in de maatschappij. Ze hebben allemaal een tv in hun cel, dus ze zijn eigenlijk goed op de hoogte van alles. Ja, ben je het daarmee eens ook dat het onderdeel van de resocialisatie ook dat stemmen is? Ja, daar ben ik het absoluut mee eens. En dat is ook waar we het eerder over hadden, Stefan, dat die betrokkenheid van de gedetineerden bij hetgeen wat plaatsvindt in de maatschappij, bij de dingen die gebeuren in de maatschappij, dat het gewoon ontzettend belangrijk is, juist om uiteindelijk die gedetineerden ook weer op een goede manier terug te laten keren in de maatschappij. Want ja, ik hoop toch dat, ik denk dat de meeste mensen dat ook wel vinden, dat je liever een gedetineerde terug laat keren in de maatschappij die gewoon betrokken is bij de maatschappij en die toch daarbij betrokken is gebleven ook. Mm-hmm. Dan dat je een gedetineerde terug laat keren die gewoon afgezonderd is geweest lange tijd en die misschien helemaal niet meer weet wat er speelt. Een andere opmerking ook nog in de Radio 1 komt er binnen van Laszlo, die laat weten: ik heb het idee dat een penitentiaire inrichting wel een openbare plek is, in de zin van dat het een overheidsgebouw is. Net zoals een stadhuis waar je ook niet overal naar binnen kan lopen. Ja. Ja, de penitentiaire inrichting is in die zin niet openbaar, omdat je niet gewoon naar binnen kunt wandelen. Hè. En ik denk dat dat het criterium is waar de dienst justitiële inrichtingen steeds aan refereert. Van ja, het moet gewoon een openbare plek zijn, zoals het gemeentehuis. Daar kun je in principe de hal gewoon naar binnen lopen. Hm. En dat gaat wel wat lastiger in penitentiaire inrichtingen, omdat je daar gewoon allemaal sluizen en deuren en de beveiliging langs moet. En Filike Bosman die laat weten in de Radio 1-app en ze schakelen ook later in. Dus het is misschien iets wat we al behandeld hebben. Maar goed, we kunnen het even opnieuw behandelen. Praktische vraag stuurt Filike namelijk in. Die zegt: waar ontvangen de gedetineerden hun post of hun stemkaart? Nou, die ontvangen ze, dat is dus wel een groot probleem in sommige gevallen. Want dat heeft te maken met de GBA-problematiek. Op welk adres staat de gedetineerde nou daadwerkelijk ingeschreven op dat moment? En dat verschilt heel erg. En soms staat de gedetineerde nog ingeschreven in de gemeente waar hij woonde voor de detentie. Maar soms worden gedetineerden weer ingeschreven in de gemeente waar de penitentiaire inrichting is. En dat zou dus kunnen betekenen dat je, terwijl je in Amsterdam woont, vervolgens in de PI Graven of in Leeuwarden wordt ingeschreven waar je helemaal niemand kent in die gemeente. En dat levert weer problemen met de volmachten op. Ja, en die GBA, dat is de gemeentelijke basisadministratie. Helene die laat weten: de gedetineerden kunnen toch eigenlijk gewoon via volmacht stemmen. Er is toch eigenlijk niemand in Nederland die het stemrecht op dit moment ontnomen wordt? Nee, ze kunnen inderdaad bij volmacht stemmen. Maar mijn punt is dat bijna een wassen neus is, dat stemmen bij volmacht. Omdat het zo'n geregel is. En omdat je dus mensen moet regelen die namens jou die stem gaan uitbrengen. En dat is, je moet iemand vinden in je gemeente. Of je moet een verzoekschrift bij de burgemeester gaan indienen. En dat is gewoon onnodig gecompliceerd. En je kunt je dus afvragen of het daarmee daadwerkelijk mogelijk is voor gedetineerden. Dus eigenlijk een effectieve mogelijkheid is voor gedetineerden om te gaan stemmen. En ik stel wel plaatsvraagtekens bij de effectiviteit van die wijze waarop het nu geregeld is. 22 november zijn de verkiezingen hier in Nederland. Kunnen mensen stemmen? Heb je het idee dat het nog gaat geregeld worden, goed geregeld gaat worden voor de aankomende verkiezingen? Nou, ik hoop het altijd, maar ik moet zeggen dat mijn geloof daarin niet heel erg groot is. Misschien wel voor de volgende verkiezingen dat het daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Dat zou de inzet moeten zijn. En ik hoop ook echt dat het gesprek hierover gevoerd zal blijven worden. En dat op die manier daadwerkelijk gerealiseerd wordt dat het voor gedetineerden ook eenvoudig wordt. Net zo eenvoudig als voor niet-gedetineerden om hun stem uit te brengen. Goed, ook ruimte misschien geven aan gedetineerden om zich daar dan ook over uit te spreken. Ze hebben deze ochtend misschien wel vanuit een cel kunnen meeluisteren hier naar NPO Radio 1. Dankjewel Jordi Lom, strafrechtadvocaat, voor je tijd en de kennis over stemmen in penitentiaire inrichtingen in Nederland. Dat is nog helemaal niet zo makkelijk, hebben we geleerd. Tot zover vroeg van deze ochtend. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Op deze zender nu het NOS Radio 1 Journaal. En wij zijn er morgenochtend weer. Ik wens je een fijne woensdag alvast. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.